Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы Радио Рацыя. З вами Андрей Чарнякевич и чарговая перадача з циклу «Імёны гародні». Сёнішняя сустрэча будзе прысвечана постаці першага прэзідэнта. Што праўда, гаворка пойдзе пра першага прэзідэнта гародні ў міжваенны перыяд. Рэвалюцыя ў Нямеччыне ў лістападзе 18-го года прынесла гарадзенцам спадзяванне на хуткае заканчэнне германскай акупацыі. У канцы таго ж месяца ў гародні ствараецца часовы камітэт па прыняцці гарадской гаспадаркі ад нямецкіх уладаў. У яго склад увайшлі прадстаўнікі яўрэйскага, польскага і беларускага нацыянальных камітэтаў. На чале гэтай арганізацыі стаяў Эдвард Лістоўскі, вельмі вядомая ў горадзе постаць. Поляк по национальности, был полковник российской армии, и он 8 годов керовал Городенской городской думой на передне Первой Сусветной. Тады Лістоўскі означился прихильником иснующей влады, присутнейшим на шматликих мероприемствах, был сябром великой колькости мясцовых организаций. Напрыклад, Лістоўскі з'являўся таварышам старшыні імператорскага расійскага таварыства «Вратаванне на водах» Гарадзенскай акругі, старшынёй праўлення таварыства дапамогі вучням Гарадзенскага пушкінскага гарадскога вучылішча, прысутнічаў на імпрэзе з нагоды адкрыцця помніка Сталыпіну і гэтак далей. Ужо ў час нямецкай акупацыі Лістоўскі актыўна далучыўся да польскага нацыянальнага руху. Усе распараджэнні і абвесткі часовага камітэта павінны былі выдавацца адразу на трох мовах – яўрэйскай, польскай і беларускай. Часовы камітэт дабіўся перадачы ад нямецкага камандавання пад сваё кіраванне ўсёй гарадской гаспадаркі, аднавіў працу судоў і мясцовай міліцыі. 27 лютага 1919 года у гародні адбыліся выбары ў гарадскую раду. Першыя – вельмі дэмакратычныя выбары – у 20-м стагодзе. Рада павінна была змяніць часовы камітэт. У выніку выбараў большасць месцаў у мясцовым самакіраванні і магістраце занялі прадстаўнікі яўрэйскіх і польскіх арганізацый. Першым прэзідэнтам гародні быў абраны ўсё той жа Эдвард Лістоўскі. Ось вытрымка з ягонага першага інаўгурацыйнага выступлення. Не так страшна сам па сябе пералік стратаў, які панёс за апошнія гады горад, меў сказаць Эдвард Лістоўскі. Колькі страшна жыццё з дня на дзень, не маючы пэўнасці ў сваёй будучыні. А будучыня гэта была вельмі цьмянай. Амаль адначасова адбываюцца выбары праўлення яўрэйскай рэлігійнай грамады. На пачатак 19-го гэтае праўленне з вузка рэлігійнай установы ператвараецца па сутнасці ў асобны орган яўрэйскага самакіравання. Прыкладна тады ж у гародні адбываецца аб'яднанне мясцовых рэвалюцыйных сіл. Ужо ў канцы студзеня 19-го у памяшканні гарадскога тэатра прайшло першае паседжанне гарадзенскага гарадскога савета рабочых дэпутатаў, які прыняў дэкларацыю да ўсяго насельніцтва гародні і ваколіц. Дэкларацыя абвяшчала барацьбу за ўстанаўленне дыктатуры пралетарыята. Трэба адзначыць, што чырвоная армія на гэты момант знаходзілася дзесьці прыкладна наваколле Слоніма. Восень 18-го ў гародні пачынае дзейнічаць першая легальная беларуская арганізацыя – сувязь культурна-нацыянальнага адраджэння Беларусі. У яе ўваходзілі галоўным чынам мясцовыя настаўнікі – Грыкоўскі, Натусевіч, Якубецкі, Дзекуч Малей. У хуткім часе сувязь змяніла назву на «Гарадзенскі беларускі нацыянальны камітэт». У пачатку 19-го у гародні ствараецца гарадзенская беларуская управа. Сюды пераязджае ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі і Міністэрства беларускіх спраў пры літоўскім урадзе, што замацоўвае загродна неафіцыйны статус другой сталіцы БНР. Такім чынам адбываецца пашырэнне ўплываў органаў мясцовага самакіравання на жыццё ў горадзе. Таму апошнія некалькі месяцаў нямецкай акупацыі зімой вясной 19-го года атрымалі назву Гарадзенскай Рэспублікі. Гародні насамрэч нагадывала невялікую дзяржаву, аточаную з усіх бакоў войскам – бальшавіцкім, літоўскім, польскім. У самім горадзе заставаўся нямецкі гарнізон. Але немцы ў гэты час марылі толькі аб адным – хутчэй дабрацца да хаты. Эдвард Лістоўскі заставаўся на чале гарадзенскага самаўраду яшчэ амаль 2 гады. Ён перажыў грамадзянскае ўправленне ўсходніх земель, савецка-польскую вайну, рыжскі мір. У чацверг, 11 траўня 1922 года, вяртаючыся да хаты, першы паваенны прэзідэнт памёр ад сердэчнага прыступа. Хавалі Лістоўскага ў аўторак, 15 мая. Дзень Гарадзенскі пісаў з гэткай нагоды. Траўрную працэсію адчынілі музыканты 2-го пехотнага палка і аркестр добраахвотнай стражы пажарнай. Пасля гэтага шлі 9 дэлегацый з траўрнымі вянцамі. Пазней катафалк, абвешаны вянцамі, кроўныя памёрлага з прыбылым на пахаванне братам генералам Лістоўскім. Гарадская рада інкорпары, староста, камендант корпуса генерал Франкоўскі і увесь горад. Агульны трагічны настрой узмацнялі зачыненыя крамкі і паходні, якія неслі каля труны. А ў хуткім часе ў гародні з'явілася вуліца імя Лістоўскага. Магіла першага гарадзенскага прэзідэнта захавалася і да сёння. Яна на старых каталіцкіх могілках, недалёка ад магілы яшчэ аднаго слаўнага гарадзенца Элізы Ажэшкі. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч. Імёны гародні.